mwana mobali oyo na ebiti na ya bolingo te aba mami koyanga na ye otika teme ekokana aswa yanga bolingo aswa ya ye motema azongi na esika nazala kalile ai mama abota ngai abota motema te papa abota ngai abota molimo te kolo akeli ngai mpe na bozenga nakoka kitoko ya mwasi nazwa uta bomwana nazwa nasepela nazanga bakoma nde bilobela ala ye mosika na bomba bolingo otoko ayebi te nani asimbi na ezimeli yanga motemao esika molinga ekobima moto ezanga te banga mpo nazwi papa mpo na yo eleki ye mama abota ngai abota motema te papa abota ngai abota molimo te kolo akeli ngai mpe na bozenga nakoka kitoko ya mwasi nazwa uta bomwana nazwa nasepela nazanga bakoma nde bilobela ala ye esika na bomba bolingo motoko ayebi te nani asimbi na ezibeli yanga motemao esika molinga ekobima moto ezanga te banga mpo nazwi papa mpo na yo eleki ye La comme assuré, la somme à porter, la comme à dire.